أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فَسَطَحْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياته معرضون لدينا مخر حقوقي لك سنك دلائل دا وحدانية دا سنشو جاء الله تعالى يو ذات تي دا الله سرا بذات صفاتو كي سوك شريك نشتا دا الله تعالی اولاد شتا دا کوم کسان چې دوی دا الله تعالی اولاد غني دا په حقیقت کې دا الله هغه معزز بندگان دي چې چرته هم دوی مخالفت دا الله تعالی دا احکام نه کوي د دې بیان مخلو شو په دې رکو کې هم الله تعالی کوم دلایل دا خبره مخلاص شي دا نه ته وګوره راځي ته وګوره شپراشی رس چرتا لارا رس راشی شپا چرتا لارا اور دارنگی رجانت دی خبری را چکو دی کنا فرمانی دا اللہ تعالی وشید آگی نم محفوظ دی وہن داخل کانا آیات یاد نخد دی اسمانونا محرزون مخڑون کی دی احنا خیدا دی وہو اللذی اللہ غزاد دی خلق اللہ انہا آرہ چھ پیدا کری دا اللہ تعالی رز و شپا رز و شپا اللہ پیدا کری دا والشمس والقبر نرس و میں پیدا کری دی کل ان فی فلکن حری او پخبر دائرہ اور مدار کی یزبحون تیز حرکت کے پشاند لامبو و ہن کو وان یزبحون مانا لامبو و ہن کی دی یعنی تیز حرکت کو ان کی دی پشاند لامبو زن وما جعلنا لبشرین اور ندے ورکڑے من یو انسان تا من قبل کا مخستان الخلد ہمیشوالے خام خاپا غیبان مرگ راغلے دے افا امیت آیا تو وفات شی فهم ندا کسان الخالدون دیبا ہمیشی نچری بندی ہمیشنی کل نفس حری و نفس ذائقت الموتی سکون کے دت رخو دی چاری دمر و نبلوکم اور دارنگی منگا سکو ازمائی تاصل را پدی جوند مستعار دی عارضی جوند کے منگا تاس ازمائیو بشر ری پسختو والخیری اور دارنگی پارا منصر فتنتن دا سخت دا خیر دا پار دی چاری دی ابتلاع دی امتحان و الینا یرجعو ترجعون اور ما دا واپس استا سدا و ازا را کل لذین کل جتو تاوینیا کسان کفرو جی کافران دی ایت تخیزون کا ننی ستا لرا الا حزوا مگر پٹو کو مسخر و سرا او داوی احاز اللذی آیدا حقا کس دے یسکر آلیا تکم چی عیب ہوئی دو خدایا نستاسو بدر دی ہوئی دو خدایا نستاسو و هم بذکر رحمان او دید توحید دا اللہ تعالی نا هم کافرون منکر دی دین دا اللہ تعالی توحید منی ندا اللہ تعالی ذکر گئی وی رحمان من نبی جو خلق الانسانو پیدا کرے شوی دے انسان من عجل تلوار گندے یعنی دا مزاج کے تلوار دانا چی دا تلوار انہیں پیدا کرے دا عناصر خنور دی خو مزاج کی تندی دا تیزی و تلوار دا سوری کم زرد جی خیمتا استا آیاتی آغا نخی دا قہر او دا غزف فلا تستا جرون تاسو تلوار مکوی پا غفتلو دا عذاب و یقولونا وائی دوی متا حاز الوادو کلبی دا واد دا عذاب ان کنتم صادقین کیا تاسو اے مسلمانان و رشدینی اللہ تعالی وی لو یعلم الذین خبر بها کسان کفروا جی کافران دی حین لا یکفونا پا وقی چن بشاڑو لدوی انو جو ایم دم خنو خلونا انا رور ولا ان ظهوریم انو دی شاگانونا ولا ان سرون نمدوی سر مدد کولیشی دی بچر دا خبر نکولونا پا کفر باندی دی کلکو بل تا دیهم بلکی رازی بدا وادا دا قیامت دوی تبختتن ناسا با فتبہتا هم نتا قیامت پا حیران سرگردان کی دوی لرا بد حواس بیگی فلا استدیون ردہ دی بطاقت نلری دوا پس کولو دوی ولا هم ینظرون نبدوی تمہلت ورکلیشی ولقد استو زیار خام خاقندنے کلیشی دی برسلین دڑی رو پیغمبران سرا من قبل کا مخستانا فحاق باللزین چاپی رشوی دی دا کسان سخیرو منهم چ خنداو تو کې به کولی د پیغمبرانو سره ما هغه آزاد کارو به یې لا یستطيعون نصر انفسهم ولا هم منا يسحبون بل متانا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر افلا يرون اننا ناتي الارض ننقصها من اطرافها افهم الغالبون قل انما انذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء اذا ما ينذرون د دینه مخک رکو کې د الله تعالی د وحدانیت دلائل تفصیلا بیان شو او دا مسله هم بیان شو چې پیغمبري او مرګ دا دواړه په یو انسان کې جمع کېدې شي. دا مرګ ضد پیغمبري سره نه دی د دې تفصیل وشو. او د کافرانو دا آخرت په حواله باندې هم بیان دا وشو چې دا سی وقت هم راشي چې دا غریبانان با د خپل ځان نه په هیڅ صورت سره دا اور مستقول نشي او دوی به پای کې د ذلت او رسوایۍ ژوند تېروي. د دې رکو مضمون هم د دغې سره مربوط او تړلی دی. الله تعالی دې کافرانو ته وایي چې زما د عذاب نه تاسو څوک بچ کولی شي. داسې څوک شته چې زما عذاب په هغه باندې راشي؟ هغه عذاب د شپې دی که هغه عذاب د ورځې دی؟ بیا د دې دپاره بچ کېدل شته دی نه او نه څوک دوی زما د عذاب نه بچ کولی شي. واقعات مخې ته موجود دي چې په کومو قومونو باندې الله تعالی عذاب راوستی دی. هغه قومونه په هغه عذاب کې هلاک شوي، تباه شوي دي. که هغه عذاب د طوفان په شکل کې دی، که هغه عذاب د اور په شکل کې و، که د زلزلو یا د چپو شکل کې و، سیلۍ یا کلي و ټکول په هغوی باندې و، خو چې کله هم عذاب په دغه امتونو باندې راغلی دی، بیا څوک نه و چې دا عذاب یې د خپل ځان نه رسته کړی وی. تاسو باندې هم چې د الله تعالی د طرف نه عذاب راشي، بیا څوک د دې رسته کوونکي نشته. اصل حقیقت دا بیانیږي چې دا مخلوق ټول دنیا طرف ته او مادیات طرف ته مایل دی. همدغه دنیا د ځان لپاره فایده ګڼي او د دنیا نقصان د خپل ځان لپاره نقصان ګڼي. د آخرت فایده او د آخرت نقصان د دوی مد نظر نه دی، دا د دوی مخې ته نه دي. د دې وجنا دوی مغرور دي او د الله تعالی نه دوی په غفلت کې. مال دولت او زمان د دنیا دا مرتبه دا همیشه لپاره انسان د داسې لوړو مرتبو نه پاتې کوي او همیشه لپاره د آخرت نه انسان غافل کوي. واضح خبره دا چې دغه دنیا او دغه دولت دا الله تعالی په اختیار کې دي. اخلی هم کمی هم ډیری هم د کافرانو لوی لوی مملکتونه لوی لوی بادشاہۍ وي. الله تعالی تینا حق بادشاہ واغست مسلمانانو لے ورکڑی داغی مال و دولت اور خزانے داغی مالکان مسلمانانو گرزول داسی شوی دی. دا دی بیان اللہ تعالی کئی چھ پدی سی زنو بانے تاسو غرور مکوائے پدی مو مغرور اکے گئے داد غرور شے ندے. دا قیامت منظر اللہ تعالی بیا بیانے چې انسان کوم اعمال هم کړی دي د قیامت پر ورځ باندې به هغه اعمال تللی شي. دا چې خلک هم شته چې هغوی د وزن د اعمالو نه منکر دي. هغوی وایي د اعمال اراز دي چې کله د دې وجود راشي ختم شي بیا تللی سه شي، دې ته معتزله ډله وایي. لیکن نن معلومه خبره ده چې دغه اراز هم تللی شي. د هغې دپاره داسې تلي او داسې سیزونه راوتي دي چې دا هر سیز وزن هغې سره معلومیږي. هر څه ستاسو مخې ته دي. دا حرکت وزن معلومیږي چې دا حرکت تیز دی، دا حرکت رو دی. د هوا او د ګرمۍ د سرځای د دې هغه مقدار معلومیږي. غرض دا دی چې مخکې دې خلکو د دې نه انکار کوو، لیکن نن داسې سیزونه انسان جوړ کړي دي چې په هغې سره د هر یو شي وزن د هر یو شي مقدار معلومیږي. دا خبر اوس اسانه ده، دې نه په انکار نشته چې د قیامت پر ورځ باندې زما استا چې کوم اعمال دي دا اعمال به تللی شي. احادیثو کې راځي چې کوم عملنامې ملائکو د انسان دپاره لیکلي دي، هغه عملنامو کې به الله تعالی وزن واچوي چې ته څنګه اعمال کړی دی، په دغه عملنامې دا به وتللی شي. یا به دې اعمالو ته الله تعالی وجود مثالی ورکړي، د مونځ به ځان لی وجوسوي، د روژې به ځان لی وجوسوي، اور هغه جوسې به بیا وتللی شي. دے کے حص خفا پدے کے حص اشکال نشتا. حدیث قرطاس پر طول مخت دے، یعنی کم آگا حدیث چیو تن دے دا حقا اعمالو چکل طول کی دا نیک اعمال نہایت کم بد اعمال درانو انتظار دا دی کئی چی سوا حکم دنی سلو کی گی اللہ تعالیٰ بھوری گا استاما سر یو عمل لے اغا حاضرون دے بھوی خدای ما سر رون خندنے مکا و یو عمل بد دی سم قابلو کی اللہ بھی نہ ظلم چا سر نکی گی یو والا منتا پرچی دا جاگا دا نیک اعمالو تلکی کی خو دیشی عبدرنشی دیو پا منڈا راشی چی دا کم عمل دے زمان چی تمرا وزن دیل اللہ تعالیٰ ورکڑے دے اگا با کلمہ دا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وی دا غینا معلوم اشوا چی اگا کاغذ چی پا کمی دا عمل لکلے دے اگا تلیلی شی خیر ہر یو عمل چی انسان کڑے دے کاغا وڑو کی عمل دے کلوی عمل دے اللہ تعالیٰ با اگا عمل حاضر کی اور اگا بہت تلیلی شی دا غی مطابق قانون فیصلے بکی گی جلی چا اعمال نیک درانو واضح دا چا غیب کامیاب بھی او جلی چا اعمال نیک کم دینو واضح خبر دا که قانون معاملہ دا سروشی نو دا سڑے بنا کامی کم عمل چا انسان کرے دے دا قیامت پر ازبانی دا غیب جزاشتا یو صحابی را غی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پا خدمت کے عرض کئی چیزا ما جیم ریان دیو پا غم ریان یو ما سر خیانت کئی او بلد ما تا درور ہوئی دا دو ناکار صفات زما دا غلامانو دی خیانت کئی بس اور دارنگی دروغ ہوئی او زبیا دا دی سزا غیل اور کوم وحل تکولو کما دا دی دوارو سزن سزا ورکم آیا دا قیامت پر از با اللہ تعالیٰ پا دیم مانی سی پیغمبر علیہ السلام فرمائی چی گورا اغی جس تا کم خیانت کرے دے او تا تو دروغ ہوئی او تا غی لکم سزا و حل تکول ور کری دی نکستا دا سزا دا غی دا حقا گناہ سرا مناسب اور مساوی و خلاص پشی او کدا غی حقا قصور کم او تا ور سزا دیر ور کری دا قیامت پر ادبا اللہ تعالی دا غی سزا بدلستان آئی غلامان دیجی نن خمانگا حسی او شیط گورونا تردی پوری جی حیوانات سر ظلم کے انسانان خلا پریدا ام دا انسان با باغی کی گرفتار وی او داغی سزا بخوری انسانان کلر خبر دا چی داغی باغذیت اور تکلیف باندے اللہ تعالیٰ دیر زیاد خفکی گی دادا اللہ تعالیٰ اہل لے سوچ دوی تا تکلیف رسی اللہ تعالیٰ پا دے خفکی گی دغا صحابی چی دا خبر ووری دا دا خو معلوم دا یو سڑی با قصور کم کڑی تا بولا سزا دیر اور کئی سر پا سر سزا خود قصور انسان کولی نشی اگر دا خبر خودی رضیات اگرانا دا نبی علیہ السلام مرتوی چی تا دا آیت ندل اس دے با قرآن کی چی دا قیامت پر از اللہ تعالیٰ دا چاس را ظلم نکی دا عدل فیصلی با قائم گی اگر حضرت دا اگرانا دا یو کار زکوم چی دا غم ریان زد اللہ تبارک و تعالیٰ دا رضا دا پارا زادم چی قیامت کے زمان غاروں نشی سلیش خیار سڑے غرض داری چی دی بیان اللہ تعالیٰ کی چی کم گناہ تاوکو کم قصور تاوکو دامو آئے چی بس نا دا غا گناہ اور دا غا قصور با ہم دا قیامت پر ازمان اسلامخی دی چی کل دا بدا مال زمان مخی لراشی نو چگی بوہو چی مال حاضر کتاب لا یغادر صغیرتم ولا کبیرہ علاقہ کما وڑو کے گناہ کڑے دے و کما لوئی گناہ کڑے دے ننخوا غزما مخیط دے و حاضر دے پدی چوب سرو باندے التس نکی گی وزن دا عمالو بکی گی و داغی مطابق فیصلے گئی داغی بیان اللہ تعالیٰ کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہوا پیغمبرا دے خلقتا من سود دے غزات یک لعکم چتاس و اساتی ساتن کبھی ستاسو باللیلی دشپی والنہاری درزی من الرحمنی دا عذاب دا اللہ تعالیٰ نا سوکشتا دلتا ہے دا شپا مخی کلازکا اکثر عذابونا دا دشپی را گلی دا سے سوکشتا چی دا اللہ عذاب دشپی پا تاسو باندے راشی یا درزی راشی او دا عذاب بیا تاسو دی عذاب نا ساتی ما سیوا دا اللہ نا سوک دا سشتا نشتا اللہ نا یر پکار دا نبی علیہ السلام توی دیو طول کو دا سوک بل هم بلکی دا خلق عن ذکر ربهم دا حقا نصیتنو دا وعظنو دا رب ولنا ذکر پمانا دا وعظ سرده نصیت سرده قرآن سرده معرضون مخ اڑون کی دی اللہ تعالیٰ دوی تا نصیت کئی بار بار قرآن کی دا غیر تذکر رازی لیکن دا خلق دا اللہ دا آغا وعظنونا دا نصیتونونا دا قرآن ندائی مخڑی ام لهم آلیہتن زجر ورکی آیاشتر دید پارا داس خدایان تمنعوهم آیاشتر دید پارا داس خدایان تمنعوهم چی بچ کی دوی لرد عذاب زمانہ من دوننا سیوا زمانہ دیکھیں تقدیم تاخیر دی ام لهم آلیہتن من دوننا آیا اشتری ده پار ده دوی خدایان ما سیوا زمانا تم ناهم چه حفاظتو کی ده دوی ده عذابنا تقدیم تاخیر ده دویفا من دونینا بمخیقی آیا اشتری ده دی خلق رو پارا آلیاتون خدایان من دونینا سیوا زمانا تم ناهم چه حفاظتو کی ده دوی بچ کی دوی ده عذاب زمانا او دادی چی کم خدایان یادی چی زمان ده پار دادی لا یستطیعون وسن لری دغ بطار نصر انفسهم ده امداد کولو ده زانون اخفل سران ده اخفل زانون غریبانان امداد نشی کولی اخفل زان ده سنه نشی بچ کولی ده بیابد دوی سنگا حفاظتو کی ولا هم مننا یسحبون او ندوی لعذاب زمننا پنائی ور کولی شی چاہتا او ندوی برا دیکی دوی زمائر دی خویو ترجمه ولا هم مننا او ندوی مننا لعذاب زمننا یزحبون پنائی ور کولی شدوی دا سیغر مجهول دا دی مشرکانو تا زمان دا عذاب نا پنائی نشی ور کولی سوک نشتا چکی تا پنائی ور ولا هم او ندوی دا مشرکانو مننا دا عذاب زمان نا یزحبون پنائی ور کولی شدوی دا پنائی ور کی دی شدوی دا پناہ دوی تا دا عذاب زمان نا نشی ور کی دی اللہ تعالیٰ وی دی پناہ دی تا پناہ حاصل نا بل متانا وجد دی بیانی چی دا خلق شرک لکی کفر لکی مخل اڑی بل متانا ها اولائی بلکہ فیدی ورکڑی دی دا دنیا من ها اولائی دی خلق تا دا دنیا فیدی ورکڑی دی مزے معلون میں ورکڑی دی و آبا اہم او مشرانو دا دوی تا دی چکم مشرانو اپلارانو حتی تردی پوری توالا علیہم العمرو اگدش و دا دوی حق زندگی عمر دا دوی اگدشو چ عمر د دوی وګت شو نو پدې کې دای په دوه پکې شو دا الله تعالی نه او شو دا غیان شو مخالفت یو الله وی د دنیا سيزونه مې اورور عمر مې ولا وګت کو بس باغیان زمانہ وګرځي هميشه د پاره هم داسې کیږي چې څومره مال او دولت ډیر شو زندگی وګدې شي دا کسان دا الله تعالی نه بغاوت کوي دا سبب د بغاوت الله تعالی بیان افلا يرونا الله تعالی وی آیا نګوري دا کافران انا ناتل ارضا چمن قصد قسمکی تا ددائی مملکت او ددائی بادشاہ تا نن قصوحا چکمو منگا ددوی دا بادشاہی من اطراف عاد گیر چاپیرنا و مسلط قول دو مومنانو پدوی باندی مومنان پی اروا چو علاقی چاپیر ددوی نواخلی او ددائی بادشاہی کمی گی ہمیشہ پارم دا سکی دل صحابہ و زمانہ کی اگر ہے دالوی لوی بادشاہ دونا اللہ تعالی ختم کرو کنو ختم کرو وی دیتا ہم دا کافران نگوری دی اگا قبل لوگو مزوطا نگوری و دیتا رفتا نگوری چی مومنان اگیتا اللہ تعالی فتح ورکی او ہمیشہ رفار دا کافران شکست کری مومنان تولی اللہ تعالی فتح ورکی دیوری شکست کری پا دیبانی دی سوچ نکی جد دی وجہ صدا وجہ مدک کتاب داری و صدا خلاف ورزی دا مومنان فرمان بردار دی اللہ تعالی غلب ورکی کافران نافرمان دی اللہ تعالی حرب میدان کسکی شکست ورکی مغلوب کی افهم الغالبون آیا دوی ضرور دی یا من اللہ وی دی ضرور دی کمو اللہ ضرور دی دا اللہ جماعت ضرور دی چی دا اللہ مدد چا سر بی قلو اے پیغمبر علیہ السلام دوی تا انما انذرکم بشک یرون زتاسو بالوحی دی قرآن سر دا قرآن اللہ تعالی را لے گلے دی او زتاسو یرون پا دی قرآن سر ولا یسمع سمو ناوری کن سڑے الدعاء بلناد توحید دا کافران کان دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دوی یې رہی دعوت ورکئی لیکن کوم سړی کو واضح خبره دی چا بل نه اوري نه غت روغ دی خزانو نه کاه کړی دی الله تعالی وی دا کړو ازاما ينظرون کله چې دی يرول شي چې کله دوی له ير ور کول شي نو پداس وخت کې دغه کارن بالکل دات بل نه اوري دغه دعوت نه اوري دغه واعظ نه اوري دغه تقریر نه اوري ولا امستهم ګردی نفس عذاب راتلو نو سمر زر تاثر قبلی اثر اخلی ولئن مستهم او قورس دویتا نفحت من عذاب ربك او ټکړه د عذاب در افسانا ستا در د عذاب او ټکړه چرته دی لراشي لا يقولن قامقا ويدي يا ويلنا هاي هلاکت او بربادای زمون انا كنا ظالمين بشكوم ظالمان ځان سره ظلم کړی دی کفر شرک مو کړی دی بیا چغي وي ځان د پاره بربادي او تباہی غواړي ونزعوا الموازين كي بد منتلي القسط انصاف کله به دی یوم القيامه پر از د قیامت تلی به الله تعالی وي عزت نه موازين جمع د میزان دی جی یو تل نه د غنی تلی دی بار یو انسان د پاره ځان لا وزن د اعمال تل دا یا یو تل د خطولونه په ډیر کیږي نه په دې اعتبار د صیغه د جمع ذکر شوی دا دادا سی او عریض اور لوی تل دا چدا اسما کا اسمان وو والا په یو چابل کې کې دی غنډه کوي مومن عمل به صدق کوي حضرت داوود علیه السلام نے الله تعالی دا په څنګه ډکی لاوی چې مومن وای سبحان الله نیم چابل ولا ډکو وو والا اسمانونو او زمکه د انشي ټکولې لیکن یاد ساته دا الله تعالی په نوم باندې دا ډکی مومن ته کوم آسان کړي چې یو یو کلمو وای نیم نیم چابل ډکی چې بلا وای چابل ډکی لوی دی ګوره تمرا لوی دی تلی دی چې دا وواړه سوالونه وواړه سمکي پکې کې دي نو خدای شته کې پیډک شي او دا مؤمن هغه عمل چې اخلاص سره کړی دی هغه به دا تلې ډکې فلا تظلم نفسا ظلم بني شي کولې او نفس سره شي هیڅ ظلم معنا د اعمال بني شي کومولې فلا تظلم نه بشي کومولې نفس دا هغه اعمال دی او انسان نشي ان څه الله تعالی وي چې کومه سړی کوم اعمال کړی دی داغه ثوابونو کې کمې نه راولم وإن كان مثقال حبة اگر کوي دا عمل د په مقدار دی او دانی من خردل اندوري د اوري دانه دا سمره نه راي دا کدمره مقدار یو انسان عمل کړي اتینا بها الله تعالی وي زبا ما غازرم اب حاضر کم دي تل کی په موجود وي بالکل د عمل کوي وقفا بنا او کوي مونږ حاسبین حساب کوونکی بل چا ته ضرورت نشتا الله وي ز عالم ز حافظ هر سره ته معلوم دي ته دي اعمال به حاضري ولقد اعطينا موسى وركلم موسى عليه السلام وهارون وهارون عليه السلام ذا الفرقان مدد په دشمنانو باندې الله تعالی د حضرت موسی عليه السلام واقعو د فرعون بیانې چې ګوره فرعون څومره لوی سرکشو موسی عليه السلام په مقابله کې غفیل شه الله تعالی په غضب راوس ستا مخ ته چې کوم امت هر څومره چې سرکشه دي الله تعالی وي زبا مدد کوم دا به ختم کو فرقان په معنا د چا سره امداد په دشمنانو باندې فرقان نو مراد مدد د باری تعالی شو وزیا اور دارنګ رنا چې هغه تورات او تورات آسمانی کتابونه ټول رنا غانی دی هدایتونه دی دامه والا ورک امداد نو ورسرو کو و ذکر للمتقین اور دارنګ نصیحت د چار پارا د متقینو د پارا چې کوم د الله نه یریدون کیو تورات نو ورک پس دار هغه لپاره مذکر شو نصیحت شو الذين دا متقين هغه کسان دي یخشون ربهم چیری کی درو کنا بالغیب نالی دلی نو مراد لی دلی دی جنت اور دوزخ مون دی دلی ملائک مون دی دلی قیامت مون دی دلی په ټول باندې ایمان دا متقین دی اولی چې دا ایمان مضبوط دی او هم من الساعه او دی د قیامت نو مشفقون هیبت زدوی قیامت نه ایری کی چې الله تعالی قیامت شمن سربس کی زمون د اعمال کوم اعمال دی وهذا اور دا قران مجید ذکر مبارک دا ذکر با برکت دے دا قران مجید برکت ناک کتاب دے دی کہ اللہ تعالی ډیر برکات دی خری انزل الله چرالی گلی دا قران دی قران اللہ تعالی مارا لے گلی دی برکت ناک کتاب دے سوچ او تن نزدیکی کی سے عبادت دے اگر مستن کی مبارک دی دے اور ایدن کی مبارک دی دے حافظان مبارک دی دے عالمان مبارک دی اف انتم له آیات اسد دی قران نو منکرون انکار کو ان کی اللہ و دما برکت ناک کتاب را لے گلے دی بیا تاسو دین انکار کو تاسو دین بل طرف ته زیاد تاسو سم رقم نصیب اولو پیغمبر علیہ السلام ما یکلوکم سو کی جی ساتھ نہ کوي استاس باللیل دشوی و النهار تر دمنا رحمان دا ساتھ اللہ تعالی نا چکر دا عذاب پتا سو باندې راشن سوچتا بل هم بلکہ دا کافران عن ذکر ربهم دا هغه وازونو غرق کولنا مورزون مخړون کی دي مخړی وازونو غرق کولنا چې قران کې کوم وازونو دي نصیحتونو دي دا غینه مخړ ام لهم آیاش درې دوی د پارا آیات خدایا من دون الناس وازمنا تمناهم چې بچ کی دوی لرا د عذاب تکلیف او د سختونه نشته لا یستطیعون دغه بوتان وسن لري نصران فزیم د مدد کولو د ځان سره ولا هم منا یسحبون او نو دوی له عذاب زمونږ نه پناهی ورکی دی شي دا عذاب زمونږ نه دوی له پناهی نشي ورکی دی څوک هم دوی له پناه نه ورکی بل متانا ها اولائی بلکی فائدے ورکڑوی دو دنیا منگی کسانو تا و آبا هم او ددائی مشرانو تا حتی طالع علیہم العمرو تردو جی اگدش پد دی اغا زندگی عمر اگدش زندگی اگدشو دی دو کشو پا غرور گرالل غریبانان پا دوکا گرالل او دا اللہ تعالی دا عذاب نبی یریشن اللہ پی عذاب راوس افلا يرون آیا نبوری دوی دی خبرتا انانا تل اردا چه منقص کو مملکت و بادشاہ خلافت دوی تا ننقصها چه کمو دی لرا من اطرافها گیر چا پی رنا پا مسلط قولو دا مسلمانانو سرا بازا دولو دا دغالاکو سرا چه دا کافرانو دا قبضین دغالاک ازادش افا هم الغالبون آیا دی بزور وروی یا من اللہ تعالی زور ور دی قلو اے پیغمبر دوی تا انما انذرکم بشک یرمز تاسو بالوحی دی قرآن سرا دا کما وحی جماعت دا اللہ دا طرف نکیگی دا کتاب دا اللہ دا طرف نراغل دیتا سویرون ولا یسمع السمو ناوری کانو یعنی کافران الدعا گلن دا پیغمبر ازا ما ینظرون کل جدی یرولشی ولا امستهم او کورس دویتا نفختم من عذاب ربکا یو ٹکل دا عذاب دا رفس دا لیقولن خامخاوی دوی یا ویلنا حای تبای زمنگو کم بخت زمن انا کننا ظالمین بیشک من ظالمانو ظلم مدخل زان سرکڑی دی ونزع الموازین کی بدو منگا تلی القسط دا انصاف دا قیامت پر ازباندی دا انصاف تلی بودریگی لیوم القیامة لام پا مانا دا فی یوم القیامة پر از دا قیامت فلا تظلم نفس نبشی کمولے سواب دا جا دا عمال دا یوتن شیعن حس شیع دا بنشی کمولے او نبا عذاب دا غدا عمل نصیب آور کولی شیع و ان کان اگر کوي دا عمل د مثقال حبه په مقدار دی او دانی من خردل ذوری اتینا بها دا به مون حاضر کو وکفا بنا او فری مون را حاسبین حساب کوونکی ولقد اتینا ورکړم موسی علی السلام او هارون علی السلام ته الفرقان امداد په دشمنانو د دوی وزیا او دارنګرنا چغه تورات دی او ذکر للمتقین او نصیحت د پاره د متقینانو الذين دام متقين هغه کسان دي يخشون ربهم جيري کی طرف بلنا بالغيب نالي دلي وهم من الساعه او دي قیامت ته مشكون هيبت زدوي ير كون کی وي وهذا ذكر دا قران مجيد ذكر مبارك دا ذکر برکت ناک دے انزل الله عليك لمن دا يكون شي قران سره متعلق کی غلط